दोस्तों, अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे जहां असली एक्साइटमेंट छुपी है। टेन बैगर्स। पीटर लिंच कहते हैं, अ सिंगल टेन बैगर कैन चेंज योर एंटायर फाइनेंशियल लाइफ। टेन बैगर मतलब वो स्टॉक जो अपनी वैल्यू 10x मल्टीप्लाई कर दे। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो वो 10 लाख बन जाए। और लिंच का रिकॉर्ड यही रहा कि उन्होंने अपने करियर में डजन्स टेन बैगर्स आइडेंटिफाई किए। सोचिए, आप एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं कि एक नया ब्रांड के कपड़े सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर एक फार्मेसी में एक मेडिसिन ब्रांड बहुत फास्ट सेल आउट हो रही है। गेस करो, कौन पहले नोटिस करेगा? वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट? नहीं, आप। और यहीं से टेन बैगर की पहली क्लू मिलती है, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन। टेन बैगर की कॉमन ट्रेट्स। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। फास्ट ग्रोअर कंपनीज हमेशा एक्सपैंडिंग मार्केट में होती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल से स्ट्रीमिंग तक जंप किया। अंडरस्टैंडेबल बिजनेस। लिंच कहता है, इन्वेस्ट सिर्फ उस कंपनी में करो जो तुम खुद समझ सको। अगर आपको प्रोडक्ट ही समझ नहीं आता तो उसका स्टॉक रिस्क है। स्मॉल टू मिड साइज्ड कंपनीज। बड़ी कंपनीज का 10x ग्रो करना मुश्किल है, लेकिन छोटी और निम्बल कंपनीज के पास पोटेंशियल होता है कि वो डिमांड के बूम के साथ एक्सप्लोड कर जाएं। कंपेटिटिव एज। कंपनी के पास कोई यूनिक एडवांटेज होना चाहिए, ब्रांड लॉयल्टी, पेटेंट्स या अनमैच्ड डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। डेट कम हो, अर्निंग्स स्टेडिली ग्रो कर रही हो और कैश फ्लो हेल्दी हो। एक रियल एग्जाम्पल से समझिए। पीटर लिंच ने डंकिन डोनट्स में इन्वेस्ट किया जब ये अभी सिर्फ एक रीजनल चेन थी। उन्होंने देखा कि लोग इसके डोनट्स और कॉफी के डाई हार्ड फैंस बन गए हैं और एक्सपेंशन रैपिड है। वॉल स्ट्रीट ने इग्नोर किया, लेकिन लिंच ने इन्वेस्ट किया। रिजल्ट, 10 बैगर। आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि डोनट शॉप इतना बड़ा स्टॉक बन सकता है, लेकिन असल में कंज्यूमर डिमांड और एक्सपेंशन ही उसे 10x ले गए। लेसन ये है कि 10 बैगर्स हमेशा फ्लैशी और हाइप्ड कंपनीज नहीं होती। अक्सर वो छोटी अननोटिस्ड बिजनेसेस होते हैं जो क्वाइटली अपनी ग्रोथ बिल्ड कर रहे होते हैं। और एक और बात, 10 बैगर बनने के लिए टाइम चाहिए, ओवरनाइट कभी नहीं होता। लिंच कहता है, द रियल मनी इज मेड इन द वेटिंग। दोस्तों, चैप्टर 4 का मैसेज सिंपल है, अपनी आंखें खुली रखो। आपकी डेली लाइफ ही आपको अगला 10 बैगर दिखाएगी, लेकिन उसे पकड़ने के लिए आपको अपना होमवर्क भी करना होगा। और यही हमें ले जाता है अगले स्टेप पे, कि स्टॉक पिक करने के बाद उसकी स्टोरी और नंबर्स कैसे एनालाइज किए जाएं। चलिए अगले चैप्टर में समझते हैं कि डू द होमवर्क इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्यों है।